وقت رهبی خدایی که در جای دیگه از قرآن وصف کن که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، قرار نہیں که بین فرمان الهی در مورد آفرینش یک چیزی، انجام یک چیزی، نابود شدن یک چیزی، بود و حس شدن چیزی فاصله ای وجود داشته بی. به معنی شیخ الله پاک حتی علماء فرمانند که این کلمه کن قرآن عظیمه به خاطر می فهم تعبیر کته و الا به کن هم موقوف نه، اراده الهی تعلق گره کافی. خدا من اراده بفرمانی که این کار بعد ببیت اکار فورا انجام گیری، همه پیم بی نیازی بکن و شکل نیک ببو. ولی انسان فهم کوچولو محدود همین مقدار تعبیر در سرعت عمل و ضرب العجل به خوبی فهمت که فلانی فرمان و دستور چنان آیی قابل اجرای که فقط بگشی یک کار انجام بگیری، در میان آی رعایا یک حاکمی هنچین صاحب سطوتی که همین چو بعد بگشی که بعد فلان کار مروچی در ظرف یک ساعت انجام بگیری، فیکون فورا اکار انجام بگیری. سلطان محمد فاتح عثمانی ترک تصمیم کے برائے فتح قسطنطنیہ استانبول، هرقل روم مرکزی که از زمان رسول خدا علیہ السلام تا این موقع چندین تهاجم و حمله مسلمین در ادوار مختلف ای قلعه سر بودگا قسطنطنیه فتح نبودگا. و از طرفی رسول خدا علیه السلام ای نوید و خوشخبری برای امت صادر بودگا که منی امت آ مجاهدانی گروهی، آ جهادگرین مجاهدانی گروهی که قسطنطنیه برا اولین بار فتح کا عشان بهشتی ها جنت داخل ہو. اولین گروه در زمان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حملہ کو، یہ لشکر تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان مایہ ناز شخصیت تشریف فرماتا حضرت خالد بن زید یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول خدا علیہ السلام در شہر مدینہ بعد از ہجرت. در مسیر راه بعد از پشت سر گذاشتن دریا و به خشکی رسگا بیمار بود شدیدن، چوتی زندگی به اعتبار اسباب ظاهر مایوس بود. فرمانتی که من اگر قبل از رسیدن به قسطنطنیه مرتم من دفن مکنه، من جنازه هشتر سرا حمل کنی و من تا آخرین نقطه ای که شما لشکر بوده رفتن که من با خود ببری و چموده که شما دیمتر رفتن نکو برا من حموده دفن کنی نوم بر بگردی. این واجه قبل از فتح قسطنطنیه چه دنیا رحلت فرمایی و ای جنازه در بن دیوار خارجی شهر قسطنطنیه دفن کنه اگر بکن مروچی در وسط و قلب شهر قسطنطنیه داخله. و ای لشکر تا دیگه هم عظیم الشانی صحابه یاران و فرزندان رسول خدا علیه السلام سیدنا حسن سیدنا حسین رضوان الله علیهما و سائر صحابه عظیم الشانی گروهی در این منقبت و این فضیلت به دست آوردن و به دست یارگا شریف و همراه زن اما فتح مقدر نه. بعد از مدتی در زمان حکومت حضرت معاویه رضی الله عنه دومی حمله بود، بعد هم فتح نبود، بعد از آی حمله ها بود فتح نبود. خدای ذوالجلال ایشی مقدر کتگه برای دولت عثمانی اطراف ترکانی حکومت محمد نامی شخصی که آیی به سبب فتح قسطنطنیه لقب فاتحه برآورد در تاریخ اختصاص داد. بنابر بیان غزوات و مغازی اسلامی یا فتح قسطنطنیه قصه و جریان نه، فقط ذهن تا یاد ای وقتی که اللہ ذوالجلال قرآن تا فرمانه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ حکم نمونه اشیه که هماتور که یک امیر یک سلطانی صاحب اقتداری و تریتا دستور دن که یک کار در ظرف یک ساعت نیم ساعت دو ساعت باید انجام بگیری، فورا آیا انجام ده. چه هیبت و عظمت و مطاع و مورد فرمان برداری قرار گرفتن آش صاحب قدرت و صاحب اقتداری سربراه، این مثال دیگه وشی نمونه اشید که وقتی که سلطان محمد فاتح تمام تدابیر فتح قسطنطنیه یا اختیار کن. از عجائب قسطنطنیه یکی اشید که نصف آیه در اروپا واقع، نصفی در آسیا، یکی شهر نصف در قاره آسیا، نصف دیگری در قاره اروپا. و آیه یک جانبی خشکی آباد سه طرف دیگه محیط به دریاییں. یک جانبی یک دریاچه یا به تعبیر این مناطق خور تقریبا شبیه خور، یک آب راهی از دریای بزرگ، دریای معروف بحر اسود یا دریای سیاه جدایی بی تو یک جانبی، یا ای شهر احاطه که و ادگ طرفا مقدار از دریای سیاه محیط این طرف. ای خور دروازه که به دریای سیاه مسلبی تنگه، به صورت یک شاخ گاوی تصویر کنک بوتا، مجسم کنک بوتا که چودا باریکن تو اینگو پراه بوانوی. و این دروازه ایشی قابل کنترل ہے که ناو جنگی شبانه یا روزانه اوقاتی تا چی مسیرہ ای طرفا ای قلعه محاصرہ کتمکا. سلطان محمد فاتحہ تصمیم گے تمام آدگ اطراف نظم و نظامی برابر کو، قسمت و خشکیہ با تدابیر عظیمی توپ مستقر بودتن برای دیوار، ستا دیوار پشت سر همی که شهر قسطنطنیه احاطه کو و هر دیواری تا دومی دیوار درمیان یک خندق عظیمی هست. رومی امپراتورا که دنیای عظیمین قدرت او تی وقت تها یه شهر که آنی مرکزی شهر و دارالحکومت ادا عظیمین انتظامی برای شهر حفاظتا اختیار بده. قال السلطان محمد فاتحا سلطان بایزید یلدرم باوتی سائقه آسانی حملات که در دنیای انجام داده گتا وقتی که به قسطنطنیه فتح رسه برا آئی مقدر نها حوادث طوری خلاف آئی طبیعتا پیشیتا که آئی ای حمله ناکام هر چیزی که اللہ تعالی در هر زمانی برا هر مقتی یا مقدر فرمانتا برا هر انسان یا آشرف عزت یا ذلت مقدر بودتا برا همه شخص حاصل ہے. سلطان محمد فاتحہ تمام جوانب انتظام کو بوقت کے بھی ایک قسمت رسے ایک قسمت ہم محافظت شدیدہ و هم دهانه ای دریاچه با زنجیرهای محکم بندگ بوده که هیچ وقت یه فرصت نیست که مخالف چی طریق آوتی کشتی نیروی دریایی وارد بکن به ای دریاچه و چه ای دیما کنترل بکن یا حمله بکن. که مروچی به راحتی ای برا باور که مگر ہما کسی کے مردانگی سلطان محمد فاتح شمعی در آئی وجود جرقہ بجا. از یک طرف سلطان محمد فاتح دفات در یہ قسم یاد کم شیب باندھا تھی نماز زہرا من باید قسطنطنیہ مسیحی عبادتگاہ ابا صوفیہ تھا ادا بکن اذان زور باید حمود داد بلند بھی اللہ اکبر اللہ اکبر قسم یاد بین از ظهری که سلطانا قسم وارتا و ای وقتی که قسمی وارتا یک شبی دراجی در میان حائل شما اشکتا که مردم مروچی ماشین نو خشکی تا برا ولی کشتی و لانچو میل آ دریا تا حرکت دے گا. علی سلطان محمد فاتح نشان دا کہ اسلامی غیرت مجاہدانہ ایمان راسخ ہم آپ ان کے آپ تا کشتی تا چینی کوہانی سرا خشکیانی تا ہم کشتی تا چینی تو میدان کا لشکر زودت وارد بھی عزم و استقلال اسلامی وقتی که تو ام با غیرت دینی و توفیق الهی بی برای مسلمان اسلامی قدرت دیمان دریا داشتن که نه فضا داشتن که نه کوه و جبالی داشتن که نه خشکی داشتن که نه سبحان الله. اقوال اشعر عجب تقابلی و اسلامی غیرت نشان دا وشی بر تو بر ہے دریا کو نہ چھوڑا ہم نے بحر ظلمات میں گوڑے دوڑائے ہیں ہم نے وشی مردمان دیستا ہے کہ خشکی تھا مردم اسب سوار بھی تو اسب تاچینی تو دشمن مقابل ہے رو ولی ما ہما جانبازانی پیغمبر علیہ السلام اصحابا نشان دا نبی علیہ السلام اصحابا نشان دا کہ تنہا سرزمین خشک و بیابان نہ بلکہ دریائے تو کہ ہم اسب تا چین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ منی موضوع اصلی ای واقعات و نظائر مثالا در مقدمه وشه به پایان رو گی. حضرت فاروق اعظم خلیفه ثانی رسول الله صلی الله علیه و سلم دوره وقتی که قرار بی دنیای شرقی امپراتور قدرت نابود کنه ببین که سرای ایران ہے، مجوسیت محو کنه ببین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لشکر به رود عظیم یا برخور کن که بعد ای طرف عبور کن، سواری اسب ای واقع نظائر زیاد ها دریا تا اسب تا چینگه اسلامی فوج اسب سوار دریا ایدیم تا آدیم گزاگ بحرین فتح تا همی کارو صدیق اکبر زمانه، حضرت عثمان ذن نورین زمانیا ہمی کار انجام کو، حضرت عمر فاروق زمانیا ہمی کار انجام گئے، دریائے تہا مجاہدین اسلام صحابہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام دریا تھا اسفانش داخل کو کہ ایدھیں با بمقصدہ کفار مقابلے بھی آیا، وقتی کہ ایدھیں بھی آیا فرماندے سوال کن کشم چیزی سامانی وسیلے چیزی دریا نگب تک آر نہیں، یک سرباز گوشی کہ میں نے یہ کاسے آب خوری یا غذا خوری کاسے یہ کب تک آپ کو کا اعلان بھی کہ دریا دریا ای یکین کاسے تو برتا حق ندار ای مجاہد کاسے آب بلے ای کاسے آب بیار ہوتی جہاں سرکن دوارا دیر نبی گندن دریا موج جنان کاسی گونه کناره یا خشکی دوری ده، من کان لله کان الله له، هر انسانی که خدای دستورانی فرمان بردار بی، هر انسانی که ادب صاحب بی، هر انسانی که وتی وظیفه شناس بی، خدای فرمان بردار بی، خدای ذوالجلال وتی کائنات و مخلوقات ذره ذره ای فرمان بردار قرار ده. همیشه اقبال وتی نیاکانا وتی گذشتیانا شیر مردان اسلام اصحاب رسول علیه السلام و السلام و رضی اللہ عنہم طرف اشاره کنگوشی که بر تو بر ہے دریا کو بھی نہ چھوڑا ہم نے، خشکی کے خشکی ہیں آیت لگا سوار بوگ اسپانی قاطرانی شترانی پشتاو مسافت تی کنگ و دشمنان اسلام دشمنان خدا جهاد کنگ چیزی نہیں آسانی حبرے، ما در دریای ظلمات بحر ظلمات تا اسلامی لشکران اصحاب رسول علیہ السلام اتی اسب تا چن تک من تو سوار بودتگا دریا تا ہر ہر رکھتا افریقا معروفی شہرانی تا شہری بنام قیروان جغرافیہ بچارے نقشه جغرافی یا افریقای بچاری یک شهری نام اده به نام قیروان، قیروان در دوران خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه افریقای قسمت فتح، ولی قیروان چدا پیش شهری نه یک دشت یک بیابان و جنگل عظیمی پر از درختان جوراجور خاردار و غیر خاردار و پر از انواع و اقسام حیوانات درنده و گزنده و غیر درنده، اسلامی لشکر حضرت ذنورین رضی اللہ عنہ ثالث الخلفاء الراشدین رضوان الله علیهم اجمعین دورا وقتی که این منطقه فتح کو صحابیات بررسی کو که این نقطه نقطه استراتیجیکی بسیار حساسی، ادا لازمی که اسلامی یک پایگاهی برقرار بی مستقر بی برای کنترل منطقه، ولی کجا؟ حالت شهری و آبادانی نداری، حتی جنگل خالی نہیں، جنگل پر از درختان خاردار بیشتر و چنان جنگل مهیبی که درختان شاخ تو در تو این جنگل و میدانش چنان پوشته که هیچ وجبی اندازه زمین خالی نیه و معلوم بوگی که این جنگل هم از سر صدا و تحرکاتا چه انواع و اقسام درندگان از شیر بیشه گرفته، شیران بیشه تا مار و اژدها و تا شغال و روباه، هر نوعی حیوانات مرکز و آیانی محل زیست قرار گرفته. مشوره بی بین صحابه که چکار کنه، آخر رای برشی بی که یک اعلانی کنک بی بی شادی حیوانات هم حرف شنبی بکنن. یک شخصی یک ارتفاع سرا اشتی اعلان کن که ایوها الوحوش، سبحان الله، انسان با حیوانان گفتگو کن و آن دستور دن. مروچگی مردین، مردین اطاعتا آئیے جنین حاضر نہیں بکا ہوں، بلعکس جنین ضروری امور و دستورات و انتظارات مردین حاضر نہیں براوردہ بکا، چوک پت نافرمانے پت چوک نافرمانے. حقیقت اشی ہے کہ انسان وقتی کہ خدا نافرمان بھی ہمیں چیز آئیے نافرمان با، وقتی که انسان خدای ادب بجا جاری و تی وظیفه بین وقت و بین خالق، عبد و تی وظیفه یا بین وقت و تی رب بجا جاری، هر چیز کائنات آیه تابع دار و فرما مردار بی. طبق دستور و مشوره صحابی بادیه با صدای بلند، کسی که صدای بلندترین صدای و دورترین نقطه ای جنگل رسیدن که اعلان فرمانی که ای جانوران بیشه، ای درندگان و خزندگان ای جنگل، شما بزانی که ما یاران پیامبر اصحاب رسول علیه السلام یک گروهی و ما تصمیم گرفته که یه جایی که محل سکونت و آرامش شما نیاز و ضرورت اسلام ایجاب کرده که ما ادا یک پایگاه مستقر کنیم برای حفاظت منطقه از کفر و شرک و مجاهدین یک گروه ادا شهری آباد کنه و ادا بمانه. لذا شما لطف کنی ای جنگلا ای بیشه خالی کنی، تخلیه کنی. تمام مؤرخین نوشته فتح افریقای ای قسمت ده که اعلان بعد طول نکشید، دیر نپایید که صحابه شاهد ای منظره تماشایی عجیب بند که هر حیوانی مجرد به صورت مجرد، اگر آیا فرزندانی هستن و تی چکانا و تی طولیانا و تی بچیانا با دست و چنگ و دندان و دهان گفته بود چی بیابان در که پگم بیرون رو بود. شیرانا و تی گلور گونن در که پگم، مارانا و تی اطرافی گونن تو مار هم با و تی همه خیزش روی زمین در حرکتن تو در آیگن چی بیابان. دیر نوست که ای تمام جنگل چه جان و حیوانات و خطرناکین تخلیه بو، صحابه کراما کم کم ای درختانا گرده تو دور کتو زمین قسمتی منطقه صاف کو ایده شهر آباد کنه گو که تا مروشی ای شهر موجوده به نام قیروان. رسول اکرم علیه السلام صحابه گروه یک جهادی طرف روگه در میان راه صحابی به نام حضرت سفینه رضی اللہ تعالی عنہ آگار بھی چکاروان سیدی جدائی بھی نظام کہ میں نے ہمراہ کجا رکھتے گئے کجا مسیر میں برو ہوں راہ مختلف ہی ہیں یک دفعہ نظری کبھی بھی ایک شیر دور تواری کا ایوہ الاسد زبان عربی ہے عربی تواری کا اے شیر بیشا انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رسول خدا علیہ السلام غلام من نام سفینہ من غلام محمد مصطفی علیہ السلام و منو دی کاروان و قافلہ گار کتا کجا رفتے گا توانے من رہنمائی بکنے بعض حیوانات شم بو استشمام نسبت به انسان خیلی قوی ہیں اے شیر کے بعض نشتہ ابتدان بصورت حمل آور ای واجہ طرف پیدا گئے وقت تک اس صدا عشقوں کہ یہ مرد بنام سفینہ علاوہ بر صحابی پیامبر پیغمبر آزاد کتگیم غلام ہے چمودہ بصورت لابو اظہار آمادگی و نرمش و تی دوما تکان دیان کن تو سر جہل کن و با آرامش بی طرف ای صحابی حرکت کن یہ آئی کنارہ کر رسی باوتی جسم ای واجہ پادانا رانانا حرکت دن ٹوکرش جان دکی جان کی یعنی ای طرف حرکت کا و بہمی طریف ترتیبا رہنمائی کنان تا و ہما جاہے کہ آئی یا رفیقان و یارانی کاروان ظاہر بھی ای شیر ای انسان صحابی رہنمائی کن تو پیش دی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ زمین کیا چیز ہے عرش و فلک تیرے ہیں اے مسلمان اگر تو وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذات گرامی وہ آئیے فرمان و دستوران تو وفادار ببے تو اتی نبی ادب آب جاوی آرے تو اتی نسبت در قبان دستورات رسول خدا علیہ السلام اتی وظیفہ جاوی آرے وظیفہ شناس بے ما موجودات عالم تمام تی تابدار بین تی دستور مطابق حرکت کنے و وقتی اس زمین کی ہچی بلکہ لوح قلم ہم تھی گا وقتی لوح قلم ہم تھی تابدار و فرمان بردار یہ پہمی واقعات در تاریخ اسلام کتب تاریخ صدہ موجود ہیں نظائر یہ واقعات این نتیجے چیئے نتیجے وظیفہ شناسی در قبال دستورات اسلام و در قبال روش و طریقہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و ہمشی نام ادب تابید دیگر کہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ از ادب پر نور گشتے این پلک از ادب معصوم و پاک آمد ملک اشارہ به همی آیین که قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین ای محمد علیہ السلام بگوش بمعنی بندیان بکفار آیا شما کفر اختیار کنی به همه ذات مقدس ربوبی که آیا زمین در دروش پیدا کو منگوش که ای سوال پیدا بھی وقتی که اللہ تعالی وَتَفَرْمَانِكَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ و حتی اشی هم یک تعبیری در سرعت عمله. که بودم عرض کنگتون که وقتی که سلطان محمد فاتح سوگند و دستور ده 70 کشتی 70 کشتی ای وقتی منا به خوبی یاد نهیم مطالعه قدیمی، ولی غالبا 70 فرسخ راه خشکی کوه و دریانی تا با یک تاکتیکی که آیه تفصیل وقت نه، مجاهدین اسلام سلطان محمد فاتحش شبانه شمع روشن کنه و هرقل و آیه رعیت در واب راحت وقت کن قلعه مستحکم تو که اشیه فتح کنگه امکان نیسته، با 70 کشتی شبا شب وارد همه خوری بی که آیا گمان نکنه کسی از راه خشکی ادا کشتی وارد کتن کنه، 70 کشتی وارد که مجاهدین مستقر که صباح تو چهار طرف ای قلعه و پر برج باروی مورد محاصره و توپ باران و گلوله باران قرار گیری و مجاهدین اسلام با عجیبین جان نصاری ای هفت سین دیواران و خندقانا تی کنن تو شهر تا وارد ما ای و دی هرقل گزارش رسی چمی سربانا رو حیران بی که چطور ای قلعه مورد تهاجم مسلمین قرار گه، آخر جز خودکشی هیچ چاره ای نگیندی در یه میدان تا خودکشی که متکشی. و سلطان محمد فاتح قسم خدا پوره کن که ظهر اذان ابا صوفیا و آیانی مسیحی عبادتگاه تا اولین بار صدای الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بلند بی و نماز الظهر همو در برگزار. لذا وقتی اشی کنایا از سطوت و قدرت یک سلطانی این دنیای ایک اوشی من در ظرف این ساعت بعد منی مامور ایک کشتیان از خشکی وارد دریا بکن چی طرف. اللہ تعالی ارشاد ای فرمایش هم از همی بابه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و الا اراده الهی تعلق گرگ برای یک امری بوگ و نابود بوگ و موجود بوگ کافی یک کن وشگ و فیکون هم فاصله خدایی که آیی قدرت اینقدر عظیمه که با یک اراده عالمی یا خلق که و عالم های ویران که چطور اینکه اده فرمانی من زمین کره خاکی در دروج پیدا کتا دروج خیلی مدت زمان. علماء فرمانه که اللہ تعالی و تی بندیان در کار بجای عجله بدون تفکر با عجله و بی فکری کارتا داخل بوگ و وارد بوگ و آکار انجام دیگا، به تأنی و مهلت و تفکر و تدبر ادا تعلیم دا که من الله با این همه قدرت که در آن واحدی توان تگرد ده ها کره خاکی زمین بخلق کنو پیدا کنو، اما دروش ده همه پیدا کنو به شما تعلیم ده اگر بطبع من شما که ما شما تی امورا با تفکر و تدبر و مشوره و رایزنی و فکر و اندیشه انجام بده، نبا عجله دیوانه واری که دیوانه گانا عجله اختیار کنی دارو و تجعلون له اندادا، شما با ای خدا شریک اد کنی ذالک رب العالمین ای الله رب العالمین و جعل فیها رواسی و من فوقها ای زمین سر الله قدار ننگرد و داتا کوهان و بارک فیها همی زمین تا خدا برکات که به شما ربط داران رزق و ارزاق شما الله بدوتا و قدر فیها اقواتها رزق و ارزاق و روزی کا مخلوق اللہ روی زمین تا فی 4 ایام 4 روز تا پیدا فرماند ثم استوى الى السماء وهي دخان، سپس به آسمان متوجه بود اللہ تعالی در حالی که آسمان یک جو خالی به شکل یک دودیه چیزی نیست، فقال لها دستور دا به آسمانا و زمینا هر دونا اعتیا بیای عربی خلق ببی به وجود بیای طوعا او کرها یا به خوشی یا به زور شما عرب وگی کی بعد عرب بھی زور لوٹے میں زور کار بندوں شما قدرت نمائی کنو تھی اگر نہ با اطاعت و خوشحالی باوتی خوشی و رضایت جوڑ بھی عرب بھی چطور کنی شما کدا راہ انتخاب کنی قال طاعت اینا طاعین زمین و آسمان ہر دنہ و افدا اینا ما یادی حاضر ہوتی ما باتی با خوشحالی و خوشدلی تی فرمان اطاعت تا ما اشی خلق بوتی ہیں ما زور نر زور توان مارا نہیں اے اللہ ای ادب فرمان الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی شما زور لوٹی یا براحتی وقت خود بخود میں ارادہ کرتا ہوں ادب شما ادب بچا زمین و آسمان ادب کنا اللہ ہے فرمان اسی اتینا طائعین ما بخوشی وقتی اے اللہ آمادین بخدمت آتی فمشا مولانا اسی کہ از ادب پر نور گشته این فلک ای ادب نتیجه اینکه آسمانا زمینا ادب کو الله ہے لذا آسمان پر نور قرار گئے و از ادب معصوم پاک آمد ملک ادب نتیجه اینکه فرشتگان معصوم بودن تو چه گناہ پاک اللہ تعالی خلق دا نہ ورگش احتیاج ها نہ واب احتیاج شا نہ جنی احتیاج نہ مردی چه هر چیزا پاک مخلوق از مخلوقات پر تمام الہی کے شب و روز حالات و ساعت تا یک لحظے چ خدا یاد غافل نہ اللہ بندگی کنا و معصوم چ ہر گناہ پاکا وقتی کہ اللہ دستور دا ملائکہ یا کہ آدم سجدہ کنے فسجدوا الا ابلیس تمام سجدہ کو بجز ابلیس آکھ اہم چلا پیسر عزازیل نامی وہ دا جبرائیل ہیں اسرافیل ہیں عزرائیل ہیں میکائیل ہیں عزازیل ہیں بعد از سالها و ہزاران سال بندگی و عبادت در آسمانها فقط یک فرمانی نافرمانی و بی ادبی چاہیے سر زد ہو اسجد لمن خلقت طینا آدم آکے تو چھ خاک پیدا کتا من تو چھ آتشا پیدا کتا من ای خاکی آدم سجدہ بکرو بس ہمیں یقین بے ادبی کلمہ یک کلمہ بے ادبی انسان یک کلمہ بے ادبی انسان موجود یا از کجا مقام بلند بے کجا جایگاہ فرط و گودال نیستی و نابودی دور دن تو حلاق لذا وظیفہ شناسی و ادب یک مهمین مسئلہ یہ کہ سورہ حجرات ای آیہ کریمہ بے ای مقصود قرآت کنگ بود کہ پیرامون ایشی من و تی ارائزہ بتوانو شاد در جماعت آئندہ تحدی کے لازمی برا من شما ادب انواح ادب خدا ادب رسول ادب انبیاء عظام ادب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے در نتیجے کی ادب صحابہ ہمہ مقام حاصل کو کہ فرشتگان بے آیاں رشک دینا ادب خالق و ادب مخلوق ادب رائی و ادب رعیت حاکم وقت مسلمان ادب و برای حاکم وقت رعیت ادب و احترام یعنی حقوق متقابل رعیت ادب استاد ادب پدر ادب مادر ادب بزرگتر از وقت ادب انسان مسن ادب انسان کم سن کم سن مسن ادبات چطور بجا بیاری و مسن کم سن خردسال ادبات چطور بیاری با یہ ترتیبہ اگر ما تمام دین درس و سبقانہ در تعبیر وظیفہ شناسی و ادب خلاصہ بکنے توانی کہ انا بو عنوان ادب تعبیر بکنے و ہمی ادب کا بزرگا فرمائیں کہ دین سراپا سوختن اندر طلب انتہایش عشق و آغازش ادب از خدا ابراهيم توفيق ادب بادب محروم شد از فضل رب. الله جل شانه مرا هما ادب خالصانه ی توفیق عطاب فرمانی نسبت به تمام اقشار و در تمام زمینه ها، نسبت بوتی خلقا، نسبت بوتی ذات پاکا، نسبت به انبیاء و صالحین و تمام مؤمنین و بندگان و تی و همی پیما بچی بی ادبی مارا تا همه حدا نجات بدن که ما در دنیا هم سر بلند و سر افراز ببی مانند یاران پیامبر، مانند صالحین، مانند اولیاء مقربین و چه هر گونه ذلت و خاری دنیا و آخرت ما حفاظت حاصل بکنه و نجات پیدا بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.